this will not take. Those who used to pass by me think they are baffling a liar. For fuck is you, you don't even taste much better. Came back steaming in sweats in the morning. I muscle in for I wanted to go in. Then travel to let those bird dogs rage through. For fuck is me, for fuck is you, for fuck is you now. Girlfriend, don't feel like a girlfriend. Zegarze prawie 7 minut po czwartej. Coś mi świta w trójce. Dzisiaj imieniny obchodzą Aleksander, Dominika, Filip, Gerard, Gerarda, Klaudiusz, Marceli, Maria, Norbert, Paulina, Wawrzyniec i więcej rad. Wszystkiego najlepszego od trójki. To 6 dzień czerwca, czyli imieniny miesiąca. 158 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 208 dni. Wschód słońca to już za chwilę o 4:15 będzie miał miejsce, a słońce świecić będzie w kontekście wschodów i zachodów do 20:54, czyli szykuje się całkiem długi dzień. No i też ciepło, o czym zdążyliśmy już powiedzieć, bo to maksimum na termometrach to 25 stopni na południowym wschodzie, więc tutaj bardzo ciepło, no i też z mniejszą szansą na deszcz, jeżeli się pojawi, no to będzie przelotny. Oxford Drama, czyli dźwięki polskie, chociaż zaśpiewane po angielsku, Pack Your Dreams, to już za chwilę, do tego też uzupełnimy o Billie Eilish i Bad Guy. Pack your dreams and all your bags, waiting for the longest trip to come. Tell my mother it won't be long, but I might get exhausted from all the fun. Tell the world to help itself. I already have lied on my plate. Tell my friends it's me, no one else, just a little more crazy. But who toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. W internecie znaleźć można m.in. informacje związane z sensacyjną porażką Sabalenki. Będą konsekwencje rankingowe, czyli spadek. Karina Sabalenko odpadła w ćwierćfinale wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Lepsza od niej okazała się być Miry Andrijewa. To oznacza, że Białorusinka zanotuje spadek w światowym rankingu WTA. O tym m.in. można znaleźć na łamach portalu Sportowe Fakty pisane razem.wp.pl. Przenosimy się teraz ze stron wirtualnej Polski na polskieradio24.pl. Tutaj też o sporcie, tyle że inna dyscyplina, piłka nożna. Robert Lewandowski z optymizmem o euro bez pompowania baloników, ale ze swobodą. Robert Lewandowski jest dobrej myśli przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy. Na antenie TVN24 kapitan reprezentacji Polski zapewnił, że obóz przygotowawczy przebiega po jego myśli, a morale kadry są wysokie. Czekam na turniej z ekscytacją i wewnętrznym spokojem, że funkcjonuje to dobrze, treningi wyglądają fajnie, nie można mieć żadnego zarzutu, tak twierdzi kapitan reprezentacji. Reprezentacja Polski przygotowuje się do udziału w Euro 2024. Biało-czerwoni zagrają w grupie śmierci z Holandią, Francją i Austrią. Bardzo trudna grupa. Mimo trudnego losowania kapitan drużyny narodowej zachowuje optymizm i tym optymizmem dzieli się z dziennikarzami, a także z widzami i słuchaczami. No, o pompowaniu baloników, a właściwie braku tego pompowania i braku jakichś większych nadziei i szans ze strony kibiców. Można przeczytać na polskieradio24.pl. Mimo wszystko trzymamy kciuki za występ polskiej reprezentacji, żeby nie skończyło się na tych trzech meczach. Byłoby idealnie. Teraz zmieniamy tematykę. Polityka. Premier Słowacji Robert Fico zapowiedział, że powinien wrócić do pełnienia obowiązków na przełomie czerwca i lipca. Szef słowackiego rządu wygłosił pierwsze publiczne wystąpienie po zamachu, które miał miejsce 15 maja. Robert Fico został postrzelony w czasie wyjazdowego posiedzenia rządu. Jak pamiętamy, trafił do szpitala w stanie zagrożenia życia. W nagraniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych Robert Fico powiedział, że nie ma powodów, by wierzyć, iż zamach był dziełem samotnego wilka. Szczegóły na polskieradio24.pl. Do przeglądu portali internetowych jeszcze wrócimy w ramach naszego spotkania, a teraz już Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes w Trójce, 17 minut po czwartej. Tak jak nikogo nigdy przedtem. Trochę nie jakbym był tego wart. Oddychaj ze mną zaczarowanym powietrzem. Obłędnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Statki w butelce, tęsknią za morzem, mają mokre sny. Egzotyczny ptak, zamknięty w klatce, ucieka w sen, by przyśnił mu się wiatr. W zielonej sukience zabijasz mnie tak. Kochaj mnie tak, jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie, jakbym był tego wart. Kochaj obłędnie i wiedz, pękanie serc to naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Pies na posłaniu zęby odsłania, chciałby wilkiem być. Światła gasną już u pustelnika, śni mu się tłum i muzyka. Ty kochaj mnie tak, jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie, jakbym był tego wart. Kochaj obłędnie i wiedz, pękanie serc to naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Kiedyś to było. 24 minuty po czwartej. Zaglądamy do kalendarium. Wydarzenia światowe i te wydarzenia, które miały miejsce w Polsce. Ciężko jest decydować, jaka będzie przewaga w tym wydaniu kalendarium. Co będzie częściej cytowane? Czy faktycznie te wydarzenia światowe, czy te z naszego lokalnego podwórka? No ale posłuchajmy. Rok 1891 rozpoczęło działalność Krakowskie Ochotnicze Towarzystwo Ratunkowe. Pierwsze pogotowie ratunkowe w Polsce i drugie w Europie po Wiedeńskim. Warto zapamiętać tę datę. Byliśmy pionierami w pewnym sensie. Rok 1920 w Sopocie otwarto pierwsze kasyno na terenie obecnej Polski, a w 1948 roku zainaugurowano rozgrywki o drużynowe Mistrzostwo Polski w jeździe na żużlu. Pozdrawiamy miłośników czarnego sportu. W 1953 roku ukazało się pierwsze wydanie tygodnika demokratycznego. To znów informacja z Polski. I jeszcze jedna data związana z 53 rokiem i dniem 6 czerwca. Władze PRL-u nakazały zakładom radiowym w Warszawie i Dzierżonowie usunięcie z produkowanych odbiorników zakresów fali nadawania Radia Wolna Europa, no ale na szczęście sposoby były, by odbierać Radio Wolna Europa. Rok 1972 ukazał się album Davida Bowiego The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, bardzo długi tytuł, który uważany jest za początek epoki glam rocka. Długi tytuł, ale bardzo też wyjątkowy album, który warto poznać, jeżeli ktoś jeszcze nie miał takiej okazji. A ci, którzy znają muzykę rockową, pewnie wiedzą, że to jeden z tych najważniejszych albumów i jeden z tych najważniejszych artystów przy okazji. I jeszcze jedna informacja związana z kalendarium. W 1973 roku w Bielsku-Białej rozpoczęto seryjną produkcję Fiata 126P, czyli samochodu, z którym wiąże się mnóstwo naszych wspomnień. Złapałem smutek, co kapał z okiem, przeglądam się w nim. Serce na dłoni mam kruche i płonie, iskier nie zliczy nikt. W odbiciu ciemność grzmi, spragniona burzy wszelkie sny. O słowach czułych gasi myśl, bo za mglonej nie dostrzeże jej nikt. Znów patrzę prosto w moją stronę, co topi się w nim. Aaron Fraser, czyli Payback, to przed chwilą w Trójce. My wracamy do naszego kalendarium. Rok 1973, znów informacja sportowa i z polskiego podwórka. W rozegranym na Stadionie Śląskim w Chorzowie meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata Polska pokonała Anglię 2-0. To jest ten słynny mecz, który wspominamy już tyle dekad. Rok 1980, rozpoczął się pierwszy festiwal w Jarocinie, a w 1984 roku na rynku radzieckim pojawiła się kultowa gra komputerowa Tetris autorstwa Aleksieja Pażytnowa. I to jest też jedna z tych przełomowych gier, która faktycznie mimo upływu lat, wielu dekad cały czas jest popularna, cały czas pojawiają się nowe wersje, nowe odsłony tego tytułu, nowe wariacje też przy okazji, a sam autor jest jednym z tych kultowych twórców, ikonicznych twórców, który rozwinął przemysł, którym jest obecnie branża gier, tak możemy powiedzieć śmiało, że jest to kategoria przemysłu już, przemysłu rozrywkowego. No i też polecam Państwa uwadze Samograj. W każdy piątek między 12 a 13 o grach wideo opowiadamy nieco więcej, nieco szerzej na antenie Trójki. Kolejna informacja, rok 2008, 6 maja Sławomir Mrożek ponownie wyjechał z Polski i osiedlił się we francuskiej Nicei, a w 2010 roku Anita Włodarczyk ustanowiła w Bydgoszczy rekord świata w rzucie młotem ponad 78 metrów. 2012 rok, na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie pochowano urnę z prochami zmarłego tragicznie w 1989 roku w USA. Zmarł Kazimierz Dejna i ta urna trafiła do Polski. W 2002 roku satelitarny system wczesnego ostrzegania USA wykrył w atmosferze nad Morzem Śródziemnym wybuch 10-metrowej asteroidy o sile podobnej do bomby atomowej zrzuconej na Hiroshimę. Trochę taki scenariusz jak z filmu sensacyjnego, ale to wydarzyło się naprawdę. Jeszcze jedna data, 6 czerwca 2005 roku koncern Apple ogłosił, że od 2006 roku komputery będą produkowane na podstawie technologii przedsiębiorstwa Intel i przy okazji też zademonstrowano działający system macOS X na zwykłym komputerze typu PC. No i to też było przełomowe, bo dotychczas faktycznie Apple był zamknięty na inne marki, na inne komputery, więc tutaj też warto to odnotować. To pod kątem oczywiście rozwoju branży technologicznej. Mark Ronson, to przed nami. Your ginger hair and the way you like your dress. I want you to come on over and stop making.

Szósty dzień czerwca w kalendarzu. Lauryn Hill już za nami. Za 18 minut wybije godzina piąta. Co przyniesie nam ten dzień? Warto przejrzeć również zapowiedzi. Zagranica. W czwartek we francuskim regionie Normandia odbędzie się uroczystość rocznicowa upamiętniająca 80. rocznicę lądowania aliantów w czasie II wojny światowej. D-Day tak zwany. W wydarzeniu weźmie udział ponad 20 przywódców, w tym m.in. prezydenci Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, Joe Biden i Wołodymyr Zełenski oraz król Wielkiej Brytanii Karol III. W kuluarach uroczystości w Normandii przewidziane jest również spotkanie Biden-Zełenski. Będziemy z pewnością o tym informować w serwisach Trójki. Do Normandii udaje się też prezydent Polski Andrzej Duda. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar odwiedzi w czwartek Strasburg, gdzie zaplanowano m.in. spotkanie z przewodniczącą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Według źródeł PAP Bodnar ma rozmawiać m.in. o trwającym w MSZ konkursie na sędziów. Wśród 25 kandydatów są była prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz były sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Marek Safian oraz była dyrektorka Biura Rady Europy w Warszawie i była zastępczyni RPO Hanna Machcińska. Bodnar zamierza m.in. omówić te postępowania, które dotyczą Polski i przedstawić podejście do nich polskiego rządu. W Holandii rozpocznie się głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Po raz pierwszy od 5 lat szanse na powrót do parlamentu ma w tym kraju skrajna prawica. A jeśli mowa o sporcie, no to liderka światowego rankingu Iga Świątek o godzinie 15 zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff w półfinale wielkoszlemowego turnieju French Open. Z tą rywalką polska tenisistka grała dotychczas 11 razy i odniosła 10 zwycięstw, więc statystyki są po naszej stronie. Świątek jest o dwa wygrane mecze od trzeciego z rzędu i czwartego w karierze triumfu w Paryżu. Trzymamy za to mocno kciuki. W drugiej parze półfinałowej zmierzą się mająca polskie korzenie Włoszka Jasmine Paolini oraz 17-letnia Rosjanka Mira Andrijewa. Finał zaplanowano na sobotę. Oby w tym finale była również Iga Świątek i oczywiście trzymamy kciuki, żeby wygrała Iga ten kolejny turniej. No to teraz z pewnego serialu Jan Serce. Uciekaj moje serce w wersji Katarzyny Nosowskiej. Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Deszczowe wtorki, które przyjdą po niedzielach, kropelka żalu, której winien jesteś ty. Nieprawda, że tak miało być, że warto w byle pustkę iść, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Odloty nagłe i wstydliwe, niezabawne, nic nie wiedzący, a zdradzony pies czy miś. Żałośnie chuda kwiatów kiść i nowa złuda, nowa nić, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. ktoś, kto o ciebie dba. Powiedz mi, jak mijają dni, bo martwię się o każdy z nich. Jest Rubens w Trójce, wszystko ok, pięknie wymalowane dźwiękami. Za 8 minut piąta, no to przy okazji jeszcze tych muzycznych spotkań. Star Sailor, Poor Misguided Fool i Blair Country House. To przed nami, zanim godzina piąta pojawi się na zegarze. We'll be right back.